بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله تبارك وتعالى نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم إليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. جل من ألا وي ون يسبه إن سبهن لله ألا ما دناك في السماوات كنتك وما يدناك في الأرض كن إليه كحالة الهديكي ko hecciɗe ko yoori lahol mulko ko kanko wadani laamu woni fillittoɗo e jeeyal muɗum tawi waynota ko hay goto wa lahul hamdu kanko wadani yettode wo wono kanko ala kulli shayin kala hunde qadirum ko kattan huwa alladhi kanko woni on mo ganduɗa khalaqakum tagɗo on o waɗi on ko on façonaji ɗiɗi فمنكم كافر انيمن يدعو بالله ومنكم مؤمن انيمن يؤمن بالله والله نعلم بما تعملون كنتم بصير فجيو من ربكم وخلق السماوات والارض تجي اسمان جديد لديه بالحق يقوم وصوركم ام بعدني ان اركي ان بعدي جمود وند فوتتي دم بعدي fa ahsana wa mujjini kadi o yonni suwarakum baadiji mondo nono yimɓe wa ilayhi almasir koto makkuɗo woni wattande ko ɗon ɗo ton ɗo ya'lamu o andima dendagal fi samawati kowoni leydi e woni asaman wal arde kowoni leydi o ya'lamu mo andima tusirruna ko cuuɗoton ɗuma tuhlinuna ko feññi ton fof ma andi wallahu nal alimun ko ganndu bidati suduri ko woni e becce o majjani ko miija ko ene e becce ɗum ɗon o majjani ɗum ko ɗum noon ko haala ko dejjama naam hadihi sura nde ɗo simore afiru musabbahat ko kanum woni wattandi simore sabbaji o wi en gadinoma haalde e cuɓi hen gol sendagal sagoje ɗe yo cuɓi hende ɗumen e sendude ɗumen takɓu ɗumen o e jeyɗo ɗumen o ɗo jomiran subhanahu wa taala wi lahul mulku wa lahul hamdu huwa almutasarrif fi jami'i alkainat kanko woni mo ganduɗa fillittoɗo e dendagal mana yajini eyo booddi binde almahmudu ƴetteteɗo ala jami'i ma yahluqu e dendagal ko tagi wo yuqaddiru e booddi wo wono kanko ala kulli shayin du kala hunde qadirum ko kattan eyi mahma arada kana kala ko yiɗi no yiɗiri kala wona wona ɗo yiɗi ɗo e no yiɗiri ni e nde o yiɗi nde kaɗowo ala duñcowo ala eyi goɗɗo kadi mo ganduɗa kaajowo ko haajani ala kala kaaji ko haajani ko haaji haaju muɗum o wonata o yo walladi halaqakum fa minkum kafirun wa mu'min kanko woni tagɗo tagore nde e oɗo sifa o yiiɗe mabɓe ɗum o muuye mabɓe ɗum ei fala budda jaatore ala noon min wujuuɗi e dañede muminin gonginɓe ko kafir nde yeyiɗɓe alah sago julɗe kefere kam dañat tan ha allah taga leydi ndi wo wal basir biman yastahiqu alhida kanko woni jiyowo ganduɗo holi kanduɗo e peewal e holi ganduɗo e majje holi kanduɗo e majje wa shahidum ko ceediɗo ala amali ibadi e golli jeyan makko wa sayajzihim ma o yoɓɓe biha muɗum atamma aljazai ko ɓuri timmude jurdi o wi wallahu bima taamaluna basir subhanahu wa taala o wi khalaqa samawati wal ard bilhaq ey bil adli e nundal wal hikmati e ñeeñal wa sawwarakum on baadini on rokki on baadiji moɗon wa ahsana suwarakum o moƴƴini kadi baadiji mon ahsana ashkarakum o moƴƴini mana yajene yo jimmiji moɗon kadalika saaika kawli taala ne wayni kongol allah subhanahu wa taala ya ayuha linsanu ma gardaka bi rabbika alkarim alladi halkaka wa sawaka wa adlaka bi ayi suratin ma sha laka bi e kongol o kongo subhanahu wa taala الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم أحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ويكرمكم سبحانه وتعالى وإليه المصير المرجع والمآب وتمكن رتده وتمكن أرسده ثم أخبر تعالى تكلم الله تعالى حبيب أن علمه يقدم بجميع الكائنات الجندانك كون السماء يكون والأسمان يكون ليدهما والنفسية فقال تعالى على تولوي يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ومن علم يأتيكم بتأرى نعما بتأرى نعما نبأ الذين خبروا بأن كفروا يدنوا بمن قبلك أدي بتأرى نعمود الخبار ما إن حبرون يدنوا بهفر بأن الله وجدهم ذابوا بميدين وبال مسباج أمرهم في كوجم وسنفهم ولهم نوات عذاب لسالم الموس ذلك وجنون بأن الأيوة بأنه وجري أمر دفون فيه كان ثلاثين وما تأتيهم نهار مبه رسلهم إيون لا بمبغد نبي بالبينات هجاج فيه سبين قدني بهجاج قالوا فقالوا ببيع أبشر يحبوننا بثكم أنديا جبالنا عمل ياما وين ينا ينا دانا ينا فينا بثكم أنتم أيوة عرق فيه ندمي الله فكفروا بجد وتولوا بنمتي سيئة جن بتلي جبتكم واستغنى الله أن لا ينجني قامك والله على غني كوغل جندني تحميد من الجسد في كل منه وإذا عمى الذين يومي ما وندي ند فيما بين كفر ويبدال بمي أن لن يبعثوا بمي بدل هذا يومي تنتاك بمي وندي بمي تنتاك بمي ما يتم كسي لو أثنوا نبورنام ستوين بورنام كسي لو كسي قل ببلاء هاكي وربي مموذري جوامم لا تبعثن والله ما هو أمتني ما أمتني ما هو أمتني ثم لا تسألن لبت ما هو النامل بما أمنتم كنقلن أن كنجبن ثم لا تنبئن لبت ما هو كبر ما هو كيمتني إيو كبر بما أمنتم كنقلن أن وذلك نقول أن الله أن لا يسيرني نبي نكذب فآمنوا بالله ومؤمنين الله ورسولنا لنا والنور الذي أنوره ونوره كثير من عند جبنانه الذي أنزلنا من جبنانه والله نلبي ما تعمل كلهم وخبير بكم كثير أمي الله سبحانه وتعالى يوم يجمعكم يلوم مورين دينون ليوم الجمع يلوم دندل ويوم القيامة وذلك يوم الترابون يدهن ونيلوم فتبر تندو ونفسي مولد إنرا الترابون atarabun woni fadere dum do andi dum ko yeyo ko commerçant ngandi yo yo ngandi de gol woni masalan ko jaranno temedere yeyo da do bujunade so tawi haala nama ko jaranto ko tan afaddo mun tan wiya fadere walla marxisme ñu yo mo ciono da ada yakori yeydu dum ujunere tamande heyo jarata bu sap sa habrama firi o sana faddo habrama jarata fa faddo dum non ñade henne ma wol cikkudo addi ko heewi heewi ko nafata dum sikama taw be ene waawi hokkude wadbe walla dandude wadbe yeto wiya wonde ko ngadduɗa ko mana ya joni hay hunde wonani alyehi sodoyde hunde a wiyama ko ngadduɗa ko yonata te a wawa wadde sodde alla sow coodal a fatto woni yeyde marchandise mum ko jarani walla sorde dum ko jarani woni fadde nyade hen faddere nde woni yo Allah renana en danda en dandana en woni nyade hen tan perene bona yaakaare ne bona mbiyanno ko wonde ma bone fentu sikka ma bone fentu sikka nabi sallallahu alaihi wasallam wiyen ne yeka adi ya gando janginowo baajotodo mo wadano mo gollano ene huma e der jeyngol omo yirlo e tekteki makko hono no babba yirlorto e pengal mum ni e on saha so tawi kamira o fayi mana ya iyo kamira wonde aljanna be so tawi kamira makko fayi jeyi bi yadani kambe wonde aljanna be e yobbe woni koye tribunalji eɓe jiime e joni e wonɓe jeyngol ɓe ene less kamɓe ɓe ɗum eɓe daara ɗumen eɓe gandi ɗumen woni jomiraɗo subhanahu wa taala wima ñande hen eyo eɓe ene wiye mawnikininoɓe ɓe wiyannoɓe gulle wulle kaale haale ulle leydi ulle ƴattoɗe ƴatto piye piya ɓen ɗon wiyatanoɓe noon ɓe kamɓe eyo kamɓe wiyannoɓe noon ɓe e wiyatanoɓe noon ɓe fof kamɓe kala ɓe jeyɓe ɓeɓe piyatnoɓe ɓeɓe ƴattotonoɓe ɓeɓe jewinoɓe ɓen ɗon kanumen enana dow aljanna ne kuccite mabɓe na daara e on sahaaɓe mbiye onon kam dental mon ngal ko nafi on wona ko ɓeɗo jawino ɗon mbiɗon wonde Allah nannata ɗumen aljanna woppa on ɓeɓe jawino ɗon ɓe ganduɗa goto mumen so wiyama wi tan gulnon wiyan ɗaccanmin on ɗaccanmin kan haala mbiɗon ɓen ɗon Allah nannata ɗumen aljanna woppa on hande de ɓe mbiyama naate aljanna eɓe nayi hakkude aljannaji yo onon oɗon toon oɗon jeyde joni noon ko mawnikintono ɗon ko mawnikinare mon nde e daraja moɗon e aduna o ko nafi on ɓe jawino ɗen ɓeyde nana nannama aljanna ɗum tañi ndeysan golle ɗe ne kulɓini joni noon kanko gandu mo ganduɗa noddanno yo jangginannoɗo ene waajo waɗani o wonɓe aljanna ɓe kuccita e makko mana ya joni e yo dokke micro kalda e makko e udditane ligne e udditane ligne ɓe mbiya e jam ɗum ko kaari oya wallahi ko min ɓe mbiya e ande aɗa yamiranno ko ñamirannoɗamin ko eko kaɗannoɗamin ko ko ñamirannoɗamin ko ɗum min mbaɗi ko kaɗannoɗamin ko min goppi ko ɗum ɗo nde dandi min eto gonɗa to addi min ga i an noon holko waɗi keɓɗa toon o wiya kuntu amurukum la afalu mbiɗo yamiranno on mi gollata wa anhakum wa aati mboɗa haɗanno on mi waɗa ko ɗum de waɗi mine ɗum waɗi mine ɗum noon nde ko banda men juurdi no pirde ten koyɗi ɗini wona noon waɗa noon ɗum noon neɗɗo mo ganduɗa cikkuɗo addi ha heewi ha heewi ko addi ko fof mana yaha joni e yo wedde wiye Allah wiya ɗum ɗo haaja mala hen mi sohlani ɗum woni yo Allah suur en suura julɗo kala danda en dandana en aɗa andi jinowo omo andi kay kanko ko jinowo omo andi kadi jina en harmi ñende fo ko kebliido sabi tuubde gujjo o omo heblo ñande kala tuubde e nguyka omo anndi hay nguyka moƴƴaani sabi omo yahaw suuɗol somo yaha suuɗol so wiyaama holi o o dogat so jaggaama manndu fiya mais a kala ko gujjo wiima so wonaa geɗa tati haali fenaani nde njahanmi ndi mi moyti mi yiɗaa yiyeede mi yiɗaa tineede nde mbiyaami holi o nde mi dog nde nanngaami ndi mi fiya kala ko haalanmaa ko wonaa ka haala o fenat koa fof fenat on ɗon kanum enen heblii tuubde so allah newnanii ɗum ñande fof o fotat ko tuuboo haa on ñalooma kadi ɓenna o wiyaa janngo so on ɓenni o wiya ɓaawo janngo so allah newnaniima o tuuba so tawii wonno wayi o yiɗaaka o yeɗaaka o maaya o tuubaani yaltandeede kono noon golloowo bida kanum wiyata woni koye gollude golle moƴƴe wiyata woni koye rewde allah wiyata kanum ko windante e baraji ko eyo waawa ɗum gasnude alaa so wonaa rokkiri heen waɗɓe tawi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi wa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun kala golluɗo gollal tawi yamiroore amen alaa heen ngaal gollal ko piitirteeɗi ɗum ko piitirteeɗi ɗum woni ngaddanaa baa mamaano yaha jooni wutte mo ngannduɗaa mo jaakoriɗaa o ɗo wutte aɗa hetti ɗum aɗa waɗi heen kaalisaa heewi a heewi coomaa e ɗum ɗo tan ngaddaa tottaa baa ma tan cikkaamao weltoma o ɗum kay gomanaa jom alaa gomanaa jom o ndaara wutte o tan weddi toma wutte o wiiɗa min wonaa hono o foson yin anndi kam haaji nan jaa jaaraama wona piitoraaɗo ko addunoo kam yo mataw haaydi nande jara jof mais a tottitaama ko ngaddunoɗa nelaa sah sallam kala mo golli golle yamiroore amen alaa heen ko tottitteɗo golle men sahabaaɓe noon poti hulde bida eko ngannduɗaa hannde tagoore nde nana tan wadda heen ida e noɓe poti hulde bida mo ngannduɗaa hannde mbaɗeteeɗo ida yo poti hulde ɗum yo abdoullah ibnu omar eɓe nuusannoo gooski goɗɗo ne wiya wonde imsenone ɗeemo yo allah yurmomo yaafoomo abdoullah ibnu omar yejjitee makko wiima wonde yo kanko de yo allah yurmomo yaafomo kono aan allah yurmotaako mo yaafotaako sabi nelaaɗo yamiraani yaa haal ɗum ɗo ɗo yimɓe njahata ne ndewe makko goto fof wiyaa ko yo deƴƴu tukko ene miijoo senum nine ñande yo ñande waɗaa ɗum ne duuseni geɗe ɗiɗi ndewataa e gooski sawtuwol rewataa e gooski hay soko laa ilaha illallah rewataa e gooski sawtuwol rewataa e gooski jeynge rewataa e gooski ceeñe rewnataake e gooski sawtuwol rewnataake e gooski so yimɓe ndewi e gooski sahabaami somin ndewino e gooski somin tukkiima emin jeedi hay ndiwri ne waawi juuɗaade koye amen haqqe no min deedi non attarabune woni faɗɗere woni faɗɗere yeeje ko jaraani walla soɗde ko jaraani ɗum tagi nelaa sah ah sallam wi geɗe ɗiɗi nani geɗe ɗiɗi nani e bani adama ko puuntaaɗo heen omo soodi ko jaraani isnayni ibnu adama marbunun fiihi geɗe ɗiɗi bani adama ko puuntaaɗo heen ko paɗɗaaɗo heen mbiya hol ɗum o wi asiha cellal walfarar e jot nde o selli o dañi jonde wonto waɗi ɗum ko jiiɗaa e ko nafatamo ko puuntaa funtam o deppisima cellal ngal o deppisima mana nande yo ngalunga o deppisima mana nande yajoni yo jotto do nafasamo ɗum noon ko ɗum woni hebnu yo Allah danɓeen jeeya noon koye inɗe yawmal qiyamati jeeya yawmal takrabum yawmal jamii huwa yawmal qiyamati summiya bidalika li annahu yujmau fihi alawwaluna waltakharuna adi ɓe rattindi ɓe koyne ndindine e on ɗon ñalaw fi sa'idin wahidin e place goto yusmi'uhum ad-da'i iyo noddandune nannaɓe kamɓe kala kamɓe fof so woodi kalɓe fof nanat wo yantaduhum albasar aɗa wawi darde arwande to haaga waɗɗan daga hanne gite maɗan ndara ɗum ñande goto fof gite muɗum ko belle ñande hen jomira subhanahu wa taala wima fakad sabna anka ritaaka basar ka lil mahdi goto kala ittanama cuddi gite mum ittanama katra muɗum ñande hen goto fof eyi yo ko belɗo yitere kanum ɓuuri liwre welde yitere o gandi fof hunde fof ɓuuri welde yitere ko liwre kiilal kanum ɓuuri welde yitere e nana dow nana ndaara ko woni les hoto no ndaarde tamana ko hocciti koni goto fof mana yajuni belɗo yitere ñande hen hay goto ñande hen mana yajuni wona mettude o wiima dalika yawmun majmua annasu fi subhanahu wa taala yoon ñalamo yimɓe ndendata muɗum o dalika yawmun mashhur on yoon ñalamo mo ngannduɗa mo fof tawete hay goto heɓata o qala taala allah towɗo wi qul inna al awwalina wal akhirin la majmuuna ila miqati yawmin maalum adiɓe ɓe e wattindiɓe ɓe fof koɓe renndinteɓe e rende wu ñalawma ganndaɗo dalika yawmu tarabun qala gayru wahidi min al ulama huwa ismun min asma'i yawm al qiyama attarabun yawm attarabun ko inde yawm al qiyama dhalika anna ahla al jannati yimɓe aljanna yarbinuna ahla annari ñande hen eɓe patta yimɓe mana yahjoni jeyburde wa qala muqatilani yuanhiya la ribna adama min an an yadkhula haulai ila aljanna wa yadhhaba haulai ila annar o wiya ala fof ko ɓuuri wonde mana yahjude faɗɗodiral ɓeeɗo henna mana tokkile nanoyi aljanna ɓeeɗo cokke paali jahanna kodu wakad fassira dhalika biqawlihi taala o wiyana fasciri ɗum ko ngol allah subhanahu wa taala wa man yumin billahi wa yamal salihan kala gomɗinɗo allah o golli golle majje yukaffaru ene hafre ene suuɗe ene momte anhu gama ko seyyatihi bakabiji mum seyyatihi bakabiji mum eyi wayde firho nannaɓe jannatin aljanna tajri mona dagotare nden sonal haali caali khalidina fiha abada min caasal mahabat dalika alfawzul adim ɗum woni melal manga walladina kafaru wa kadabu bi ayatina ɓen ɗon fee yo yettude allah noon te ɓe penni kadi dalillaji adanana alquran ulai asabu nnari min muniɓe jeygi mo fen faaliduna fode sasabi wa bisa almasir boni nden wattade wa qad taqaddama tafsir misle hadihi eyo o wi wonde ilayhi almasir wa bisa almasir o firtin eyi fama asaba min musibatin kala to wawi hebde e musiba haydara heɓata onon yo yimɓe onon tagore allah haydara heɓata on musiba e kone metta illa so wona bi idnillahi so wona tawi ko yamirore allah woman yumin billahi kalamo gomɗi allah gomɗini allah yahdi kalbahu allah fewna ɓernde makko wallahu nala ɓe kulli chein ɗum kala hunde ali mum ko ganda wa atiu llah wa atiu rasula ɗoftuɗe allah ene laaɗum fa in tawallaytum so tawi on numti mum ko kuki cali on calimu ɗi ɗoftade allah ene laaɗum fa innama ala rasulina ala ko jibine laɗamen so wona albalagu yettinde no min jettirgo timmu allahuna allah la ilaha dewetede ala e gonga illa ho sona kam wa ala llahi koy allah fal yatawakkal yo hoolo almuminuna gumɓinde allah saɗa hoolo hoolo e allah ko ɗon hoolni kala ko kooliɗa ko wona allah sa renaki honto sa hoolima ɓiɗɗo ubba ɗum adini jaada sa hoolima ngesa ba yoora walla ba bonne ba ñaame habalaɓe sa hoolima e jawdi ndi perde sa hoolima e palace ndiweɗa hen kala to mbawɗa hoolade hooltoto sa hoolima e allah hooltoto aɗa hoolo hoolo e allah ko ɗon jaari hoolade onoon ko ɗon hoolni eyyi saɗa ɓaggo ɓaggoɗo tiiɗi sa ɓaggima ɗo tiiɗani yanat ñandon wona foon muɗum noon ko foonma ko an ɓaggiɗo tiiɗani aɓet ɓaggima ɗo tiiɗani yanat ñandon nonlah eyyi nam ya jama qul allahu la ilaha illa huwa eyyi wa ala llahi falyatawakkal lmuminun fal awalu خبر عن التوحيد ويقدنوا حضرة التوحيد وني الله دعوت يدعو الله سبحانه إقوى مصنعك ومعناه معنى الطلب معناه معنى الطلب قلوه لما يكون الله يوحدوهم قوم إنهم للألوحية له إلوهم وأخلصوا له وأخلصوا هذا من الدول من لديه دمكم فألسونا وتوكلوا عليه قالوا دمكم كما قال تعالى ما الله تقولوا رب المشرق ورب المغرب لا إله إلا هو الحي القيوم أي نعم يا جماعة يا أيها الذين آمنوا هم بمنهم من الله إن من أزواجكم أن يسجد من وأولادكم يسجد من أدوا لكم أنجمن wona kamɓe fof gañumande ko ala enayi mabɓe añɓe moon ko enayi mabɓe wona kamɓe fof ɗum noon hono gandirta si a mbiyata fof ko yidde ma eyyi ɗum noon watta hakkille an ɗon enayi suddiɓe moɗon e ɓiɓɓe moɗon añɓe moon fahdaruhum ndiyen to ɗeɓe wa in taafu kono so on yaafima noon wa tasfahu on yaafima kadi on laɓɓini yaafuya on mbasi joguitade wa tarfiru ay on jejjiti ko mbaɗano ɗon koɓe mbaɗno e bonen fa inna allaha la gafuru ko kab rabbaka la yuzinu sun innama amwalukum ay jawɗele mon ɗe wa auladukum e ɓiɓɓe mon fitnatum ko jarabi wallahu naala innahu inna makko ɗo addinum jofɗi adimul mawni fattaqullaha kulie allah mastataatum ko kattan ɗum kulie allah ko kattan ɗum kulie allah ko kattan ɗum so neɗɗo wiyama yo war ko hattani a renaki wonata koye nder ko hattani ko ɓennata ɗum wonata nder ko yettota ko ɗum ni sa wiyama deppise ko kattanɗa aɗa hattani deppisade 10000 sa renaki 2000 ni yo mbatata deppas woni ko ittuɗum ko fattaqullah haqqa tuqatih kule allah haqiqa e degga degga no poɗɗon hulirde allah wala tamutunna woto mayde taw on mukk illa so wona antum no onon taw muslimuna kon jibbilaniɓe allah subahanahu wa taala ko yamirno on fo ɗon mbaɗi ko hanno on ɗon goppi wala tan tunni illa antum muslimuna ene jeeya e ko wallata on hen noon goto wawa yaade so goto yeehi son guesa onon fo wa'tasimu bihablillahi jami'an onon fo nantude e ɓoggol allah he no potirɗon onon pop woni diine allah o deftere allah nde tawhid o sunna nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni ɓoggol allah nantode hen onon kan onon fof nantude hen te so on nantima hen ngol ɓoggol ngol wona taƴo woni ngol taƴata gol boggol ngol tatata kala nantiiɗo heen a nantiima e boggol ngol tajata kono boggol fof ngol nantiɗaa ko wonaa ngol allah ngol a nantiima e tajowol subhanahu wa taala wi attaqullaha kuni allah ma stataatum ko kattantum subhanahu wa taala wasmahu nanee ko jamirta ɗon ko mbaɗon wa atiu ɗofto ɗon ko kaɗete ɗon ko ngokkon wa anfiqu mbaaron sabi allah e ko allah rokki on ko ɗum de tayran ɓuri moƴƴude e an foskumi pittaani moɗon ɗi koɗo kala ko ɗon gollano pittaani wo man yuɗa kalama danda sufha nafsihi mboroɗaagu e foomuraagu ho fittaandu makko kalama danda e mboroɗaagu e foomuraagu fittaandu mum kalama danda heen danda e foomuraagu fittaandu allah wi fa ulaika ɓen de humul muflihuna ɓen goni malaaɓe uma ɓen goni malaaɓe ndeysan so a naanni jumngo e poosata deppiso fittaandu ndu wiima wonde woto rokku gasa fittaandu wima woto rokku gasa de so a waasii ɗo de ko aan tan gooto jottoɗo heen aɗa yeloo aɗa huccite yimɓe aɗa tamino aɗa waɗa ni aɗa waɗta ni eyi fodan ma basal acheytanu yahjukumul faqra seyɗani toujours fodanta on tan ko basal surtout ma so tawi oɗon mbaɗay laawol allah soɗon mbaɗay laawol allah ala ko cheytanu fodanta on so wona basal hokkuma nan indema janngo so allah jaɓi manan mana yah joni ma yo ma haaltoye wuro naggam ma haaltoye wuro naggam maɓe kaltoye wuro naggam maɓe mbi kaari waɗani min naggam kaari rokki min puccu kaari rokki min nagge kaari rokki min mbeewa kaari wokki min naggam kaari waɗani min naggam kaari waɗani naggam so tawi aɗa rokka ɓe ngannduɗa yetta ƴetto yenna ƴetto en soɓe jettima ɓe ƴettete soɓe jennima ɓe ƴettete ɓe jettirtuma ko a wattini noon toroɓe kala yeboni walla ka fullo mima a wattini noon fulɓe fof yahoɗo andi ke o woni ko mantoni wona woni ko ƴettade yumma ko pullo walla ko toron bane debbo ko pullo walla ko toronto gorgol ma ko noon ɓiye ko noon bane debbo ko noon ɓe to wana wawi wadde ɗumen noon ɓe fof sa wiyama waɗi ɗumen noon wona ƴettama i joni noon yo mo dokkata ƴettoma so tawi a rokkani ɗum kay so tawi ƴettimama tan yah joni mum lowara jaha lawol ma ganduɗa oko jikku muɗum eyi la yandabu fil inai illa ma fihi simtintake e jendugel so wona ko wonno hen eyi mo ala moƴƴere wawa wadde moƴƴere mo ala moƴƴere wawa hadde ko moƴƴi subhanahu wa taala wiima woman yuɓɓamo danda suha nafsihi nde reru fittandu mum fa ulaika no ɓen ɗo nde hum ɗofe hono ɓiɓɓen goni malaɓe eyi allah wi in tuqridu llaha toon ñamli allah qardan ñamande hasanan moƴƴere yudaifuhu o sowa ɗum lakum wonande on wo yaruhir lakum o yaafo on bakatuji mon wallahu n allah shakurum ko mantowo moƴƴere nde waɗana halimunte ko muñjo ko muñanɗo jeyaɓe makko o heñorake leftel alimul gaybi ganduɗo ko wirni wa shahadati ko feeñi al asis jaaliɗo e laamu mum al hakimu ñeñƴuɗo e gonde ay haala noon ɗo ha heewi komi haala faaɗin joni ko surat talaq simore ceergal min noon kam gandi kumanaɓe min no gam andi kumanaɓe komi seerani timore ceergal ene tabiri ndelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o seerino habsata biyette umar radiyallahu ta'ala anhuma ko wannon Hafsa taw mo e leso mudum o mo wonde kordo makko Mariya bembi kudum bembi ala kanko de laadu sallallahu alaihi wasallam o mo yidi njumri Mariya to ko africain ne andi njumri tan dawno njumri ni ton kambe non makanaabe be ngala njumri mi ganda njumri ganda dum fi umur to gam lat e ciwata jon non Hafsa de tinni na laa sallallahu alaihi wasallam yidi njumri ndo ayo do no wete Mariya ndi tinni na laa do yidi njumri tan kanum ne ko dañi fof fitta di asodi ya jere sodi ya njumri ad wala do tabal mo ne la sallallahu alaihi wasallam to yirli ha tan ko ra so soli njumri ala ma na ya jende sud mako na ta ya njumri ya tan Mariya tan no de yo Aisha o wi an kam ada andi ko nanata ne la sallallahu alaihi wasallam ada andi ko nanata mo der sudu Mariya to ya la mi anda o wi yara ton ko njumri ko ndi da o ya o yi ko wi ar bonni tanin mundi bonni tanin mundi o wi na batta o so naati to no yalti tan so halde ma da mu hunu ko ma da biya wonde mu ko kine ma biya wonde o hunu ko makoni luba ngab magafir magafir ko jaram dam ganduda dam arabe ben jara hendu ndu welaji ne tenela bi da dam jida dam ja jonna la sallallahu alaihi wasallam yari to ayo yari naati dun yari njumri yalti tan halde mariya ayo mariya tan mariya to sumi o yi ko bon mun o yi won ko makoni dum makafir Hafsa Hafsa bi mu kunu ko makoni dum makafir o yi makafir dum be ka ka min yalmi jon jon ko njumri sudu Hafsa no sudu mariya o yi hombi da o yi funtim o funti mo yarno mako ma rafi ana da deje ma rafi tan adu yom ni jom ni jom ni jom e o ser de hafsa no fukki di mana yaji no fayfu aish o hadde aish tan aish mana yaji ni yusuf sumi kan ni tan o wi ko woni woni o wi hunu ko makoni no ko ma rafi to bi da hubu ya jonno jede dit nan yen be mi o wi ko mi harmini njumi ayi mo do funtire dum magafe en bi o wi ko harmini mana yajini mariya o wi ko harmini mariya yon non Allah wi mo aremi ko wana ngesama Allah wi na la sallallahu alaihi wasallam aremi ko wana ngesama haram ajeya haram ko min harmi an harmi ana harmita non woni jomira subhanahu wa ta'ala hal sante te o wi kadi so ayo o noddi ko nila sallallahu alaihi wa sallam kadi o noddi julbe fof kadi ha laabi kan mi fo halde mum ha dum tagi ceggal dum don Abdullah ibn Umar hay seri debbum tawi debbo o ene wonde jiijam o jaltudo juulde nelaaɗo sallallahu alayhi wasallam yehi haalandi ɗum no oɗo Umar yehi haalandi ɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wasallam nelaaɗo wiya wiimo yo artir debbo o ya yo artir mo o wonda e makko hawa laaɓa so laaɓi o wonda e makko kadi o fiilo so fiijiima o laaɓi o wuppi jooni noon o ƴeewa so yiɗi o seeramo so yiɗi o accamo ɗon o yamini ɗum Abdoullah ibn Umar yo artir debbo mum o wi tilka iddatun amara llah ɗum woni eddamo Allah yamiri ko ɗum woni debbo seeretaake tawa ene yalti juulde o seeretaake e laaɓal ngal o renda o seere taake tawa wona reedu haa reedu ndu feeñi. Woodi ko ceergal sunna e ceergal bida. Ceergal sunna woni ngal mbiɗen ngal, o wonda e debbo o haa fiilo, so debbo o fiiliima laaɓi, o waasa wondude e muɗum, o seera ɗum. Walla o ɗacca haa wona reedu haa reedu ngu feeƴa, o seera ɗum. Ɗum woni ceergal sunna. Ceergal bida noon woni heɓi ñugga. Anne mbiɗama wultin kafe walla wuppu comsi ɗi wuppaka fo tan, walla yo ɗum ne wojji, walla ɗum ne ɓawli, kala ala kaw ƴew ko mbiɗa ko de ɗum wona gonga tan mi seerima tan. So tawi on kaldi daɗe ɗiɗi tati tan mana yaha joni on dufi kenkil ban kili kasu jon ya mi seerima. Allah wanana ngal woni ceergal bida, ngal woni ceergal bida. Ceergal noon ngal ngannduɗa wona yo ceergal ngal ngannduɗa wona bida wona sunna, kono noon yo ha joni ngal ɗon ceergal mana yaha joni yo ala ko bonima. Woni debbo jaltuɗo hankkadi nattuɗo hankkadi ne yo fiilade, debbo mawɗo hankkadi ha natti fiilade, ha natti yiiɗi ƴiiƴam, nattuɗo yiiɗi ƴiiƴam, on ne mbeɗaɗa passeraɗ. Eyi nde waɗi ka famata fof tan sa ɗimi aɗa ƴetti bagal ɓeyde hankkadi ne hortini. Eyi onni hankkadi ko ɓuuri hewde rew wonɓe hankkadi ne tawata ko ɗum nan ɓeyi ɓan noon hankkadi ne wontata hakkunde makko e gorko tan ko masama gasi masam gasi yo jaam jogomi jogomo. Andi wonɗo debbo ne yetto, so tawima hankkadi wonɗo hakkunde ma e debbo ne wona, tigi rigi ko an halfi ɗum, kala ko yiɗi wadde haalante ko adi nde waɗata. Sa wi ɗum waɗ waɗa, sa wi ɗum woppo woppa. So n jeehi an ɓoydi seeɗa hankkadi ne ha hunde nde fuɗɗima hankkadi ne wadde ɗumanajum seeɗa, wat yo watta ɓornade comi comi ɗum wima wonde mbiɗon yaha ñigo mbawɗa ɓornimo comi comi kaalji wuyomo yaha mbawɗa. So wimo jooɗono jooɗata ko addata ko yo addata ko jooɗe wiyamo sokkii ayiyamiri nani welen ala ngannduɗa ko sa haɗimono hayitta. Eyi so yeehi noon ha on jettima e won nokku han kadi o adda tomi makkari ne calminma. Ɗum ɗon noon yaafoɗon yaafoɗon. So tawi debbo e gorko kebdi ɗon han kadi anani de belaɗo fof walat bangum hay goto woytotako, belaɗo fof walat bangum ranata fula. Hankkadi tawata ko hankkadi haajuji moon natti hewde no fewi. An haaji ma heewanima, kanko haaji makko heewanima. Ɗon noon hankkadi ni ko tamperade ko hankkadi ko tamperade nani e cukalel ngel suwa taw fiilo, cukalel ngel yaltani juulde. Eyi ɓeeɗo tenno kanumen a fadata ha fiilo walla ko nani eyi yale nat ɗum kene woni mbaɗete kam nde e cofanmi ɗo tan mi wiya wonde mo ɗumi nan mata ɗum noon ey onnon an woni ma dalila yertoɗi abo ha jamma inchallah.